أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دبو إسلام ديني هي الإسلام ديني هي علم ni dini inoihimiza na kuamrisha ilmu. Waislamu wanaamrishwa na Uislamu wasome ilmu ya dini hii. Na Uislamu umelipa kipaumbele swala zima la ilmu. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya kwanza ya Qur'an aliyoiteremsha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam inaamrisha ilmu. Aya ya kwanza iliyoshuka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika Qur'an ni suratul Alaq, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Allah subhanahu wa ta'ala anamuamrisha mtume wake, na amri hii ni am kwa umma mzima. Allah anaamrisha na kumwambia soma kwa jina la Mola wako aliyeumba kila kitu. Kwa hiyo aya hii ni moja katika aya za Qur'an zinazoamrisha ilmu. Katika sura Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Allah anaamrisha na kusema jua kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يقول فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الله أميانزا كوامرش علم قبل يقولنا عمل قبل يأمتك سمن نولوت العبادة. kabla ya mtu kufanya amali yoyote ya ibada, anatakiwa ajue kwanza, ajue kwanza maneno hayo ya ibada, na ajue kwanza amali hiyo ya ibada atakayoifanya. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Katika sura At-Tauba Allah subhanahu wa ta'ala akihimiza ilmu يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Allah anasema haitakiwi kwa waumini watoke wote mji mzima waende wakasome nje, la isipokuwa lau kingetoka kikundi katika wao kikenda kikitafuta ilmu kikasoma huko, alafu kikarudi kikawafundisha wenzao jamaa zao, la'allahum yahdharun, kwa ajili wapate kujitahadhari na mambo maovu. Ni aya katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala zinazoamrisha ilmu watu wasome. Sheikh Abdul Rahman Sa'di katika tafsiri ya aya hii anasema wa fihi fadlul ilm, katika aya hii kuna fadhila za ilmu, hususan tafaqquha fi ddin, au hususan alfiqha fi ddin, hasa hasa ilmu ya kujua dini. Wa annahu ahammul umur, na kwamba jambo la ilmu ndiyo jambo muhimu kuliko mambo mengine yote. Wa anna man taallama ilman fa'alayhi bathuhu wa nashruhu fil ibad, na kwamba anawajibika mwenye kusoma, anawajibika kuitawanya ilmu na kuitangaza ilmu na kuifundisha ilmu kwa watu. Sheikh Abdul Rahman As-Sa'di katika tafsiri yake anaelezea maelezo hayo. Ndugu zangu Waislamu, Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah anasema al-ilmu naw'an, ilmu ziko aina mbili, ilmu ziko aina mbili. Wajibun ala kulli muslimin la yu'dharu ahadun bitarki, namna ya kwanza, aina ya kwanza ni ilmu ambayo ni lazima kwa kila Muislamu na hapewi udhuru kwa kuiwacha. Wa huwa taallumu ma yastaqimu bihi dinu, ni kujifundisha mambo ambayo dini yake itakuwa sawa, kalaqida wattahara wassalah wassiyam wazzakah walhajj. Kujifundisha mambo haya ni lazima kwa kila Muislamu, kila Muislamu anawajibika kujifundisha aqida yake sahiha. Ni ipi aqida yake sahiha ya inayotakiwa kwa kila Muislamu? Nini aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa fil asma'i wassifat? Kila mu'min anawajibika kujua, kila mu'min anawajibika tahara, aijue atajitaharisha vipi. Kila mu'min anatakiwa, ni wajibu juu yake ajue kusali, swala inaswaliwa vipi. Sala sio jambo rahisi, kujua swala si rahisi, si kuinama na kuinuka kama wanavyojua baadhi ya watu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikisali. Anawaambia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikisali. Masahaba wakawafundisha tabi'in, tabi'in wakawafundisha atba'u tabi'in, vikatungwa vitabu vya swala ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ili Waislamu wasali swala ile ile aliyokuwa akiisali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Je, Waislamu wote ulimwenguni wanasali swala hiyo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam? La, ni wachache wanaosali swala kama ilivyosaliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ameamrisha sallu kama raaitumuni usalli, na utaswali vipi kama alivyosali Mtume sallallahu alaihi wasallam kama hukusoma, kama hukusoma ilmu, kama hukusoma fiqh salah, utajua vipi swala hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Alhajj, Mtume anasema khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu ibada zenu za haji. tuhiji kama alivyohiji Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndivyo inavyotakiwa, ndivyo alivyoamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ibada zote tuzifanye ibada sahiha kama alivyoabudu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wangapi katika Waislamu wanaoabudu hivyo ilivyo sawa? Wangapi katika Waislamu wanasali kama alivyosali Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wanafunga kama alivyofunga Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wanahiji kama alivyohiji Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Wa qalilun min ibadi ash-shakur, ni wachache. Kwa hiyo Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah anasema mambo haya ni lazima kwa kila Muislamu ayajue. Mambo ya kujua ibada zake zinafanywa vipi ni lazima kila Muislamu asome na kujua, ili amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyotaka. An-naw'u thani, aina ya pili ya ilmu, ma zada ala dhalik, ni ilmu iliyozidi hayo, kujua ahkamul wasaya, kujua al-mawarith, kujua al-muamalat, al-qadha. Haya ni mambo ya zaidi, haya ni fardhu kifaya kuyajua. Wakiyajua baadhi ya watu, wengine hawana madhambi. Kujua namna ya mirathi, Waislamu wanarithi vipi mali zao, kujua wasaya, wasia unawekwa vipi, haya ni mambo ambayo ni ziada ya hayo. Hayo si lazima kila Muislamu kuyajua. Wakiyajua baadhi ya watu, wengine hawana madhambi. Lakini ile aina ya kwanza ya kujua mtu ibada zake, ni kila Muislamu anawajibika kusoma na kujua. Ndugu zangu Waislamu, talabul ilm jihadun kabir, kutafuta ilmu ni jihadi kubwa. Maulama wanasema aljihadu nauan, jihadi ni aina mbili. Aljihadu nauan, jihadi ni namna mbili, aina mbili. Jihadun bil yadi wassinan wa hadha almushariku fihi kathir, wal jihadu bil hujjati wal bayan. Kuna jihadi ya mkono na silaha, hii wanaoshiriki ni wengi. Jihadi ya kupigana, jihadi ya silaha, wanaoshiriki ni wengi. Wahuni wanashiriki, khawariji wanashiriki katika jihadi hiyo. Wa hadha almushariku fihi kathir wa jihadun bil hujjati wal bayan wa huwa afdalul jihadain wa huwa jihadu atba'i ar-rusul wa jihadu al-a'imma. Jihadi ya hujja, dalili na kuweka wazi, hii ndiyo jihadi kubwa, hii ndiyo jihadi bora, hii ndiyo jihadi ya mitume na jihadi ya a'imma, maimamu. Jihadu al-hujjati wal bayan, kusoma na kujua hoja na dalili za kila kitu. Hadha huwa afdalul jihadain, ni bora ya jihadi zote mbili, ina manufaa mengi. Jihadu al-hujjati wal bayan afdalul jihadain. Kwa hiyo jihadi, ilmu, kutafuta ilmu ni jihadi, na jihadi kubwa, na jihadi bora kuliko jihadi ya kupigana. Ndugu zangu Waislamu, talabul ilm sababu lidukhulil janna, kutafuta ilmu ni sababu moja katika sababu za kuingia peponi. Ni mtu kutafuta ilmu akajua ilmu ya dini yake, ni sababu nyepesi ya kuingia peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema waman salaka sabilan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, mwenye kufuata njia hali ya kuwa anataka kwa njia hiyo pepo, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah humsahilishia njia ya kwenda peponi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, anayefuata njia hali ya kuwa anataka ilmu kwa njia hiyo, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah humsahilishia njia ya kwenda peponi. Maulama wanasema njia ya kutafuta ilmu ni njia nyepesi ya kwenda peponi kuliko njia nyingine. Njia nyingine ni nzito, ni ngumu, lakini njia ya kutafuta ilmu ni njia nyepesi ya mtu kuingizwa peponi, kwa hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, Waislamu wengi Waislamu wengi, bali naweza nikasema 85% hawamjui Allah subhanahu wa ta'ala, hawajui ilmu ya dini yao. Waislamu wengi wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bijahal, wanamwabudu Allah kwa ujinga, wanasali ala jahal, wanafunga bijahal, wanahiji bijahal. Wengi katika Waislamu, ni wachache katika Waislamu wanaomwabudu Allah ibada sahiha kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wengi katika Waislamu hawasomi, kwa maana hiyo wanafanya ibada zao ndivyo sivyo. Nani kawaambia kwamba sala zao zitakubaliwa? Nani kawaambia kwamba haji zao zitakubaliwa? Wanafanya ibada bila ilmu. Yakulu alqa'il wa man yakun bighayri ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Anayefanya ibada bila ilmu, ibada zake zinakataliwa, hazikubaliwi. Una udhuru gani? Kwa nini husomi ukamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyotaka mwenyewe? Kwa nini unamwabudu Allah unavyotaka wewe na unavyojua wewe? Nani kakwambia ibada zako ndiyo sahiha? Unaswali hujui suratul Fatiha, hujui inasoma vipi, unakosa. Kwa nini husomi suratul Fatiha ukaiweza? Una hoja gani kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo Waislamu wengi ulimwenguni, sio hapa peke yake, ulimwenguni Waislamu wengi wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila ilmu. Al-Hasan al-Basri التابعي الكبير رحمه الله أنا سمع العامل بغير علم العامل بغير علم كالسالك على غير طريق من يكفن عمل بلا علم نكما نيف وتنجي عن بايو سيو انتو أنا كنا مريكاني أنا فنما تاتو زفيري أتفكاليني مريكاني. Unafuata njia ambayo sio. Al-amilu bighairi ilmin kasaliki ala ghairi tariq, wal-amilu bighairi ilmin wal-amilu ala ghairi ilmin yufsidu akthara mimma yuslih. Ibn Abbas al-Hasan al-Basri yanasema wal-amilu ala ghairi ilmin yufsidu akthara mimma yuslih, anayefanya amal bila ilmu anaharibu zaidi ya kutengeneza. والعامل بغير علم يفسد اكثر مما يصلح. انا اسمع فاطلب العلم طلبا لا تضر بالعباده واطلب العباده طلبا لا يضر بالعلم فان قوما طلبوا العباده وتركوا العلم فان قوما طلبوا العباده وتركوا العلم فخرجوا باسيافهم على امه محمد صلى الله عليه واله وسلم. كنا وقت walitaka ibada wakawacha ilmu wakatoka na panga zao kuwapiga ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanapigana na Waislamu, wanawaua Waislamu. Kwa sababu gani? Wanataka ibada bila ilmu, wanataka jihadi bila ilmu. Hatimaye ni kwamba wanaua Waislamu. Jihadi gani ya kuwaua Waislamu? Wanapigana jihadi bila ilmu. Hatimaye asema Al-Hasan al-Basri wanawapiga Waislamu. ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. الحسن البصري يسمع لو وجدت علم كوانزا يسنجي وفهميشا هاي ولو يفعل يقوى هو إسلام بوري مسلم تموى بيف مسلم مزاكو على فودايك وما نجهادي نجهل نيوجينجا. Kwa hiyo Waislamu wengi wanatafuta ibada kabla ya ilmu, ndio maana wanapotea. Upotevu mwingi wa watu ni kutokana na ujinga na kutosoma. Khawarij kwa nini wamepotea? Kwa sababu ya jahal, ujinga na kutosoma. Wakawacha maneno ya masahaba, wakawacha maneno ya maulama. Khawarij wakapotea kutokana na jahal. Kwa hiyo sababu kubwa ya upotevu wa watu ni jahal. Amma al-alim, mtu aliyesoma hawezi akababaishwa, hawezi akapotea. Ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema takaffala Allah liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fi takaffala Allah alla yadhilla fi ad-dunya ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن حبر هذه الأمة أنا سيما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. من يكسوم قرآن أكتكليزا علم اليوم كتك قرآن أظام ذميني كبامتهوي حتى قتيها بولي منقوني نآخرة حتى بتتعب. تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. كيش ابن عباس أكسم آيه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. من يكفوات موانغوزوانغو هاوزي أكبوتيا ولمنغوني ولا كبتتاب في الآخرة. العالم الحافظ الحكمي في ميميته يقول: فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم ترا وظلمهم، والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. الحافظ الحكمي رحمه الله أنا سمع: والجهل أصل ضلال الخلق قاطبة. أجينغا ديو أسيلي يوكتب واتواتي وليوكتيا. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم ترا وظلمهم نديو أسيلي يوكتب واو نظلم زاو. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم علم ديو أسيلي يوكتب واو نويم واو فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. هاوزي أكبوتيا نكبت تابو أنتم من علمي والله أعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تبزنغ إسلام mara kwa mara skuli zinapofungwa tunahimizana na kukumbushana watoto wetu. Mara kwa mara skuli zinapofungwa tunahimizana na kukumbushana watoto wetu, watoto tuwapelekeni katika madaris. Skuli zikifungwa inakuwa ni fursa kubwa watoto kusoma ilmu yao ya dini. Watoto miezi mitatu mizima walikuwa katika ilmu ya kidunia, hawana nafasi na kusoma ilmu ya dini. Lakini skuli zikifungwa ni nafasi kubwa, ni fursa kubwa kwa watoto kusoma. Kwa hiyo tukumshana watoto wetu, tusiwaachie holela watoto mabarabarani wakazurura. Tusiwaachie watoto wakaingia katika PlayStation wakacheza ovyo bila kwenda katika madrasa. Tuende nao misikitini watoto wetu, tusiwaache watoto wetu majumbani, tusiwaache watoto wetu mabarabarani, tusiwaache watoto wetu vibandani na maskani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudhuha an-nasu wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghilaadun shidaad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Enyi mlioamini, zikingeni nafsi zenu na jamaa zenu na moto. Zikingeni nafsi zenu, ziokoeni nafsi zenu, nyinyi na jamaa zenu, watoto wenu na ahli zenu, zikingeni na moto, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Alaiha malaikatun ghiladun shidad, moto unasimamiwa na malaika wenye nguvu wakali. La yaasuna Allaha ma amarahum, malaika ambao hawamuasi Allah aliyowaamrisha. Wayafaluna ma yumarun, na wanafanya wanayoamrishwa. Kwa hiyo tusiwaache watoto wetu holela, tusipuuze malezi ya watoto wetu. Mara kwa mara tunakumbushana maneno ya watoto, mwanadamu anasahau. Mwanadamu anasahau, anaweza akamsahau mtoto wake, yeye akaenda kuswali hajui mtoto wake wamekwenda wapi. Kwa hiyo tunakumbushana kwamba tuangalieni watoto wetu, tunapokwenda msikitini twendeni nao, tunapokwenda katika darsa tuendeni nao kila mahali tunakwenda nao, tusiwaachie, hasa hasa katika siku hizi ambazo wanalikwizo wanalivu, tusiwaachie watoto wetu ovyo. Watoto wanazurura mabarabarani, watoto wanacheza gololi ovyo, watoto wa Kiislamu wanacheza makeram, watoto wa Kiislamu wanaingia katika michezo ya ovyo. Chanzo cha kupotea watoto wa Kiislamu ni hiki cha kuachiwa ovyo na wazazi wao. Na ndio maana mashekhe wameweka semina, wanaweka semina katika siku hizi za livu, ili Waislamu wafaidike, watoto wafaidike, wanaweka semina. Wabilmunasaba, kesho biidhnillah semina inaanza hapa msikitini kuanzia saa 2 mpaka Isha. Watoto wanatakiwa waletwe, wazazi waje wapate faida ya, za ilmu ya dini yao. Ndiyo kusoma, si kusoma ni kwa watoto peke yao, wazee pia wanatakiwa wasome ili wajue ibada zao. Masahaba radhiallahu ta'ala anhum wamesoma wakati watu wazima, wamesilimu ni watu wazima, wakaanza kusoma wakawa ni maulamaa, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Je, wewe una hoja gani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama hujaisoma dini yako? Walillahi alhamdu, walimu wanajitolea, wanawasimamishia hoja wasende wakaulizwa, mbona hamkuwasomesha hawa wazee ilmu ya dini yao? Naam, durusi zinawekwa misikitini, tunaweka semina, watakwenda ulizwa wazee wale ambao hawajasoma, hawajui kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ibada sahiha, watakwenda ulizwa wao. Walimu wanajitolea, wanakuja kukaa kuanzia asubuhi mpaka usiku kuleta faida na kuelezea na kufundisha na kuelimisha dini yao. Huyu Waislamu wanatakiwa wahudhurie, watoto wanatakiwa waletwe, wasiachwe wakazurura ovyo. Kuanzia kesho mpaka Alhamisi pana semina hapa msikitini, watu wanatakiwa wahudhurie. Ndio kusoma, ndio kusoma, si kusoma kwenda madrasa kila siku. Naam, una kazi zako, sawa. Je, kama kuna siku ambazo huna kazi unakuja msikitini na kupata faida, mbona huji? Kwa nini wewe wakati wa darsa wewe unaangalia TV? Ndio hoja hiyo. Watu wanasoma aqida, wewe unaangalia TV. Wewe unajua aqida ya Allah subhanahu wa ta'ala? Unajua aqida yako sahiha? Unaijua? Kwa nini uwezi kusoma uende kwenda msikitini ukasikiliza darsa ukapata faida ya ilmu ya dini yako, kusahihisha ibada zako? Unaangalia TV, itakusaidia nini TV wewe? Kuangalia mapicha maasiya munkar, unaacha ibada unakwenda kuangalia mapicha. Huyu, ndugu zangu Waislamu, tunakumbushana, tunakumbushana, wala hatufokeani. La, siwafokei, sina adabu hiyo, lakini tunakumbushana mara kwa mara kwamba kesho kuna semina, na kila kunapokuwa na livu za watoto wanawekewa semina, wao na watu wazima waje kufaidika kupata ilmu ya dini yao. Watu wasizurure, watu wasizembee na dini yao. Dini sio mchezo, ndugu zangu Waislamu, dini inataka kusomwa. Maulamao wametunga vitabu vya swala, maulamao wametunga vitabu vya haji ili isomwe ijulikane. Hatuna hoja nyingine baada ya maulamaa kututungia vitabu, na hadithi za Mtume za kuelezea ibada zipo. Hatuna hoja nyingine, vitabu vimetungwa kwa kila lugha. Kama hujui Kiarabu, vitabu vya Kiswahili vipo. Kama hujui Kiswahili, vya Kiingereza vipo, vinatungwa kuelezea akida na ilmu ya ibada ya dini yako. Huna hoja kwa Allah subhanahu wa ta'ala muislamu ambaye hukusoma. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala biasmai husna wa sifati al-hula an yaj'alana min alladhina yasma'una qawla fattabi'una ahsana subhanahu wa ta'ala bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qamat as-salat, qad qamat as-salat. Allahu akbar, الله أكبر, لا إله إلا الله. سوى واهتدلوا, سوى تراسوا, هذا بين الملك والأقدام, سدوا الخلل, كتف بالكتف والكعب بالكعب والقدم بالقدم, استووا. الله أكبر, الله أكبر. الحمد لله رب العالمين,